Vítam vás. Dnes sa pozrieme na jedno naozaj fascinujúce miesto v Lisabone. Volá sa Drogaria de São Domingos. Našli sme o nej profil v rámci iniciatívy Ložáskom História, obchody s históriou. A chceme zistiť, prečo je táto drogeria, ktorá funguje mimochodom už od 30. rokov minulého storočia, taká výnimočná. Vraj je tam toho toľko, že je ľahšie sa spýtať, čo tam nemajú. Áno, áno, presne tak. Ten sortiment je údajne až po strop, doslova. Ale viete, nie je to len o tom množstve. Ten obchod má za sebou naozaj bohatú históriu, starostlivosť o vlasy, pleť a, ako píšu v tom zdroji, aj o takú tú marnivosť Lisabončanov. A obzvlášť zaujímavá kapitola sú asi 80. a 90. roky. Áno, a čím konkrétne? No, v tom období, ako sa zdá, sa ten obchod stal naozaj kľúčovým miestom pre africkú komunitu v Lisabone. Ten profil naznačuje, že to bola vlastne, no, v podstate jediná možnosť, kde našli špecializované produkty pre ich typ pletí, pre ich vlasy. Jediná. To je dosť. Áno, v tom čase zrejme áno. Takže to nebol len obyčajný obchod, skôr taký dôležitý spoločenský bod. Komunitný. Čo len ukazuje, aký význam mal, ktorý šiel ďaleko za bežný predaj. To je fakt pozoruhodné. Dnes už asi jediný nebude však. Lisabon je dnes etnicky veľmi pestrý. Ako si teda udržiava tú svoju pozíciu? Stále je vraj referenčným bodom? No, vyzerá to na kombináciu dvoch vecí. Jednak stále tá obrovská rozmanitosť, tá tam ostala, ale hlavne, a to zdôrazňuje aj ten zdroj, je to veľmi osobný prístup. To poradenstvo. Hovorí sa tam, že vlastne neexistuje problém, nejaká hanblivosť alebo komplex, ktorým by sa tam personál, no, nestretol. Vždy sa nájde nejaký produkt alebo aspoň dobrý rozhovor a rada. Čo tiež nie je málo, však? Jasne, to určite nie. Ale pri takom obrovskom sortimente, tu musí byť fakt náročné udržať si prehľad a vedieť poradiť každému, od profesionálov, ako ste spomínali, až po, no, po mňa, keď si všimnem rozštiepené končeky. Presne tak. A práve tá schopnosť obslúžiť takú rôznorodú klientelu je na tom fascinujúca. Chodia tam profesionáli, kaderníci, kozmetičky pre tie prémiové značky. Ale príde tam aj človek, ktorý si fakt len všimne tie končeky a netuší, čo s tým. Alebo niekto, kto hľadá parfum a potrebuje, no, usmerniť. Ten zdroj naozaj zdôrazňuje, že sú tam produkty pre každú peňaženku. Pre každú potrebu. Spomína ten zdroj aj nejaké konkrétne typy produktov? Čo je pre nich také typické, okrem tých pre africkú komunitu? Áno, napríklad sa tam spomína silné zastúpenie brazilských značiek, to je jedna vec. A čo sa týka domácich portugalských, tak článok tak hravo spomína napríklad ponožky značky Alba. Dokonca tak trochu nabáda čitateľa pátrať, že v ktorom kutíku sú asi ukryté. Je to taký milý detail. To áno. A atmosféru vraj dotvára ešte jedna vec, nie? Tie malé vitrinky pri vchode. Áno, tie sú skvelé. Dve malé rohové vitriny, hneď ako vojdete. A nie sú na predaj, to je dôležité, je to skôr také, no, mini múzeum. Majitelia si ho sami vytvorili zo starých produktov. Je tam napríklad vystavené aj to slávne portugalské mydlo Sabão Macaco. Aha. Je to drobnosť, ale presne toto dodáva tomu miestu ten jedinečný charakter. A taký historický rozmer. Takže keď si to tak zhrnieme, Drogaria de São Domingos nie je len obchod s neuveriteľným výberom, kde nájdete všetko. Je to miesto s príbehom, s hlbokým prepojením na komunitu, na históriu a s veľkým dôrazom na ten osobný kontakt, na radu. Presne tak. Úplne ste to vystihli. A keď sa na to pozrieme trošku zoširšia, tak to pekne ukazuje hodnotu práve takýchto jedinečných miestnych podnikov. V dnešnej dobe unifikovaných reťazcov a, povedzme, anonymných online nákupov, oni ponúkajú niečo viac. Ponúkajú zážitok, autentickosť, ten ľudský rozmer, akus histórie. A to sa nedá len tak ľahko napodobniť. To určite áno. A to nás vlastne privádza k takej záverečnej myšlienke na zamyslenie pre našich poslucháčov. Aké podobné miestne klenoty existujú v našom okolí? Možno aj u nás na Slovensku. Miesta, ktoré tiež ponúkajú viac než len tovar, možno práve takúto zmes histórie, špecializácie a toho komunitného ducha.